ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببدن اليسرى من الزند بفتح الزاي وهو موصل طرف الذراع في القطف إلى أطراف الأصابع ثم مسح الظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك مبتدئا. آغیون ہماری بحث جو تھی وہ تیمم کے بارے میں تھی اور آج بیان کر رہے ہیں کہ تیمم میں چہرے کا مس کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی پشت کا مسا کرے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ذریعے. کہاں سے کہاں تک کرے گا؟ کلائی جو ہے ہاتھ کی اس سے لے کر انگلیوں کے سروں تک جو ہے وہ مسح کرنا ضروری ہے. اور یہاں پر جو ابتدا کرے گا یعنی وہ کلائیاں سے ابتدا کرے گا اور اس کی انتہا جو ہوگی وہ انگلیوں کے سروں تک ہوگی. اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کرے گا, دائیں ہاتھ کے بطن یعنی دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے ذریعے, اسی طرح ہی کہ اس کی ابتدا جو ہوگی وہ کلائی سے ہوگی اور اس کی انتہا جو ہوگی وہ انگلیوں کے سروں تک ہوگی. دونوں چیزوں میں دونوں ہاتھوں کے مسح کرتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ انگلیوں سے پھر اوپر آپ اسی ہاتھ کی یہ جو ہے کلائی اس کی طرف نہ جائیں بلکہ کلائی سے شروع کریں اور اس کا اختتام جو ہے وہ انگلیوں کے سروں تک کریں. عبارت دیکھیے گا, ثم پتہ ہے آپ کو یعنی پہلے جو ہے وہ چہرے کا مسح ہوگا, اس کے بعد ثم یمسو زہر یدہ الیمنا, اس کے بعد مسح کیا جائے گا, مسح کرے گا شخص مکلف اپنے دائیں ہاتھ کی پشت کا, کس سے ذریعے مسح کرے گا, بے بطن الیسرا دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ذریعے. کہاں سے کہاں تک مسح کرے گا, من الزند, زند بے فتح زائے, زا کو فتح دیں. یہ زند کیا ہے؟ وہ موصلو, یہ وہ چیز ہے جو ملاتی ہے کس کو, طرف ذرا, ذرا یعنی ہاتھ, ہاتھ ہاتھ کے طرف کو کس میں ملاتی ہے, بالقطف بازو کے ساتھ یعنی کلائی. وہی دوبارہ کا ترجمہ سنیے گا, وہ سے مراد زند, زند کیا ہے, موصلو طرف ذرا جو ہاتھ کو ملانے والی ہے, کس میں ملانے والی ہے, فل قطف بازو میں ملانے والی یعنی کلائی. دیکھیے من الزند, یہ مسا زند سے ہوگا کلائی سے ہوگا, کہاں تک, الی اطراف الاصابع, انگلیوں کے سروں تک جو ہے وہ مسا کیا جائے گا. ثم یہ دائیں ہاتھ کا مسا کرنے کے بعد مسح ظہر الیسرا, بائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کیا جائے گا, بے بطن الیمنا, بے بطن الیمنا یعنی دائیں ہاتھ کے بطن اندرون حصے ہتھیلی کے ذریعے, کدا لے کر اسی طرح ہی, اسی طرح ہی مطلب کیا ہے کہ یعنی زند سے لے کر الى اطراف الاصابع تک. مبتدی ان یہ حال ہے اور اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے, چاہے آپ دائیں ہاتھ کا مسح کریں یا بائیں ہاتھ کا مسح کریں, اس کا دونوں کے ساتھ تعلق ہوگا. فقط کذالک کی یہ تفسیر نہیں بلکہ یہ علیحدہ چیز ہے جو دونوں کے لیے ضروری ہے. کیا؟ مبتدئن, وہ متیمم شخص در حالانکہ یہ حال ہے, مبتدئن در حالانکہ وہ متیمم شخص ابتدا کرے گا, من الزند, ابتدا زند سے ہونی چاہیے, کلائی سے ہونی چاہیے, الی الاخر, آخر تک, آخر سے مراد یعنی اطراف اصابع تک. اس طرح نہ کرے کہ اطراف اصابع سے کلائیوں کی طرف جائے, نہیں بلکہ ابتدا کلائیاں سے کرے, اختتام यानी ये जो सरे हैं उंगलियों के वहाँ तक करें, तरतीब ज़रूरी है। कमा अशआरा बिही, जिस तरह इशारा इशार मौजूद है, बिही इसी की तरफ, किसकी तरफ आगा, इसकी तरफ के जंद से इब्तिदा करनी चाहिए, जंद से शुरू करे, तरतीब का ख्याल रखे, जंद से शुरू करे, असाबे असाबे के सिरों तक। कमा अशारा बिही, जैसा कि इसकी तरफ इशारा कर रहा है, कलाम हु कलामुल मुसन्निफ़, कैसे इशारा कर रहा है, ये जो कहा ना कि मिन जंद इला अतराफिल असाबे, तो ये मिन इब्तिदा के लिए होता है और इला इंतहा के लिए होता है, यानी ज़रूरी है कि जंद से इब्तिदा करे और इंतहा जो हो वो अतराफ असाबे तक हो। मर्रतैन लिल गुस्ल, अगर तवज्जो कीजिएगा, ये मर्रतैन लिल गुस्ल, ये हकीकत में इसका ताल्लुक है, कल जो हमने बहस पढ़ी थी कि तयम्मुम के लिए ज़रूरी है कि नियत के बाद दोनों हाथ ज़मीन पर मारेगा। अगर वो वज़ू कर रहा है तो एक मर्तबा ज़मीन पर दोनों हाथों का मारना ज़रूरी है, अगर वो कर रहा है गुस्ल तो दो मर्तबा हाथों को मारना ज़रूरी है। ये वो चीज़ बयान हो रही है, अगर गुस्ल कर रहा है, गुस्ल के बदले में तयम्मुम कर रहा है, तो उस वक्त दो मर्तबा हाथों का ज़मीन पर मारना ज़रूरी है। पहली मर्तबा हाथों को ज़मीन पर मारेगा, उन हाथों के ज़रिए चेहरे का मसह करेगा, फिर दूसरी मर्तबा दोनों हाथों को ज़मीन पर मारेगा, फिर उन हाथों के ज़रिए हाथों की पुश्त का मसह किया जाएगा। मर्रतैन लिल गुस्ल, इसको मिलाएंगे पीछे साहब का इबारत से, वदर्ब मर्रतन लिल वुदू, साहब का बास में जो एक जुमला गुजरा था, वदर्ब मर्रतन लिल वुजू, ज़रब करना होगा, दोनों हाथों को मारना होगा ज़मीन पर एक मर्तबा वुजू के लिए, व मर्रतैन लिल गुस्ल, और ज़मीन पर मारना होगा दोनों हाथों को गुस्ल के लिए, एहदाहुमा उन दोनों मर्तबों में से एक जो होगा, दोनों मर्तबों में से एक मर्तबा जो मस करेगा दोनों हाथों को ज़मीन से, यमसहु बिहा जबहतहु, तो उसी मर्रा के ज़रिए, बिहा यानी मर्रतुन यानी एक मर्तबा जो मारा है, उसके ज़रिए मसह करेगा, जबहतहु वो मुतयम्मिम शख्स अपनी पेशानी का, वल उखरा और दूसरे मर्तबे के ज़रिए, दूसरी मर्तबा जो हाथ ज़मीन पर मारे हैं उसके ज़रिए मसा करेगा, यदय है अपने हाथों का यानी अपने हाथों की पुश्त का। ये वुज़ू गुस्ल दोनों के लिए? जी आगा, ये वुज़ू गुस्ल दोनों के लिए? क्या ये दो मर्तबा नहीं आगा, गुस्ल के लिए फ़कत, ये जो बयान हो ना देखिए, वह मर्रतैन लिल गुस्ल, ये गुस्ल के लिए फ़कत, दोनों मर्तबा, दो मर्तबा ज़मीन पर मारना, दो मर्तबा तयम्मुम नहीं है बल्कि दो मर्तबा ज़मीन पर, तयम्मुम एक ही होगा लेकिन दो मर्तबा मारेगा ज़मीन पर हाथ, एक मर्तबा चेहरे के मसह के लिए और दूसरी मर्तबा हाथों के मसह के लिए। वज़ू में क्या था कि एक ही मर्तबा मारे, चेहरे का भी मसह करे हाथों का भी, लेकिन गुस्ल में जो तयम्मुम जो गुस्ल के बदले दो मर्तबा मारना ज़रूरी है। وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُ الْجُنْبِ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مُطْلَقًا مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ بِضَرْبَتَيْنِ وَالْأُخْرَى بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ۔ کل شاید کسی برادر نے اسی مسئلے کے بارے میں سوال بھی کیا تھا، वो ये है कि अगर किसी शख्स पर जनाबत के अलावा कोई और हदस है, यानी कोई और गुसल वाजिब है जिसमें गुसल के साथ वज़ू करना भी ज़रूरी होता है, वरना उसी फ़कत गुसल के ज़रिए आप इबादत को अंजाम नहीं दे सकते। हाँ, अगर ऐसा हदस हो, ऐसा गुसल हो, मसलन हैज़, निफास, इस्तिहादा, जिसमें गुसल के अलावा वज़ू करना भी ज़रूरी है, तो और ये शख्स ना ही गुसल अंजाम देने की ताकत रखता है, या तो पानी नहीं, या पानी का इस्तेमाल मुदर है, نہ ہی وضو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی وضو بھی نہیں کر سکتا، غسل بھی نہیں کر سکتا، جبکہ دونوں چیزیں واجب ہیں اس پر، تو کیا کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ یہ شخص دو مرتبہ تیمم کرے گا، ایک مرتبہ تیمم ہوگا غسل کے بدلے میں، دوسری مرتبہ تیمم ہوگا وضو کے بدلے میں۔ جو غسل کے بدلے میں تیمم ہوگا اس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے گا دو مرتبہ، جو وضو کے بدلے میں تیمم ہوگا اس میں اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارے گا ایک مرتبہ۔ برادران یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو جو آن لائن ہے؟ ابھی سے یہاں پہلے سے ہی صحیح نہیں آ رہی آگا، نہیں ابھی سے صحیح نہیں آ رہی یا پہلے سے صحیح نہیں آ رہی؟ اچھا آپ کی آواز تو مجھے آ رہی ہے صحیح بالکل، ابھی بات ابھی کچھ فرق ہوا ہے اس میں؟ اچھا آغا آصف آپ کے پاس نہیں آ رہی آواز صحیح؟ ہاں ٹھیک ہے آگا، دوبارہ اس مسئلے کو سنیے، ابھی کہہ رہے صحیح آ رہی ہے۔ اگر دوسری مرتبہ یہ مسئلہ سنیے گا، وہ شخص جس پر ایسا غسل واجب ہے جس غسل میں غسل کے ساتھ وضو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ جو عبادت طہارت کے ساتھ مشروط ہے اس عبادت کو آپ انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا کسی عورت پر حیض یا نفاس یا استحاضہ واجب ہے اور وہ عورت نہ ہی غسل کے انجام دینے پر طاقت رکھتی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتی یا پانی ہے ہی نہیں، اور وضو بھی نہیں کر سکتی، تو ابھی اس کا کیا حکم ہے؟ آیا ایک مرتبہ غسل ایک مرتبہ تیمم کرے یا دو مرتبہ؟ تو جواب یہ ہے کہ جی دو مرتبہ تیمم کرنا ضروری ہوگا، ایک مرتبہ تیمم ہوگا غسل کے بدلے میں، ایک مرتبہ تیمم ہوگا وضو کے بدلے میں۔ غسل کے بدلے میں جو تیمم کرے گی اس میں جو ہے وہ دو مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارا جائے گا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے کا مسا کرے گی، دوسری مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مار کے ہاتھوں کے پشت کا مسا کرے گی، جبکہ دوسری مرتبہ پھر وضو کرے گی، وضو وہ تیمم کرے گی وضو کے بدلے میں، لیکن اس میں جو ہے فقط ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارنا ضروری ہے۔ آگاہی مسئلہ بھی واضح ہے سب کے لیے، برادران کے لیے آغا یہ زاہد مسئلہ واضح ہے آغا یوں؟ آغا آصف آغا مادی آپ کے طرف آواز پہنچ رہی ہے؟ آغا مادی مادی وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُ الْجُنْبِ، اور تیمم کرے گا وہ شخص جس پر غسل جنابت کے علاوہ کوئی اور غسل ہے، یعنی غسل مس میت ہے، غسل نظر اور عہد ہے، غسل حیض نفاس استحاضہ ہے۔ ممن یہ غیر الجنب کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یعنی تیمم کرے گا جنب کے علاوہ، جنب کے علاوہ کون؟ ممن علیہ ممن علیہ حدث، جو مجنب کے علاوہ اور وہ شخص علیہ حدث جس پر ایسا حدث ہے، یوجب الغسل جو سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ غسل کا۔ مثلا استحاضہ ہو، حدث سے مراد نفاس ہو، حدث سے مراد یا جو ہے وہ حیض ہو، یا مس میت ہو، یہ عند تعذر، یہ عند کا تعلق یا تیمم سے ہوگا. تیمم کرے گا غیر مجنب کس وقت؟ عند تعذر استعمال الماء مطلقاً، جب اس کے لیے ماء کا پانی کا استعمال کرنا متعذر ہو، مشکل ہو. مطلقاً یعنی وضو بھی نہیں کر سکتا اور غسل بھی نہیں کر سکتا. یتیمم غیر الجنب مرتین، یہ غیر مجنب شخص تیمم کرے گا، دو مرتبہ تیمم کرے گا. آغا بات واضح ہے یہاں تک؟ احداہما بدلا من الغسل بضربتین، ان دو تیمموں میں سے ایک تیمم غسل کے بدلے میں ہوگا، بضربتین، لیکن یہ تیمم جو غسل کے مرتبے میں بدلے میں ہوگا ضربتین کے ذریعے ہوگا، یعنی دو مرتبہ زمین پر مارے گا اپنے ہاتھوں کو. والاخرا بدلا من الوضوء بضربتین، اور دوسرا تیمم جو ہوگا وہ وضوء کے بدلے میں ہوگا، اور اس میں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے گا. ولو قدر علی الوضوء، یہ علیحدہ مسئلہ ہے. دیکھیے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر غسل مس میت مثلا واجب ہے، استحاضہ واجب ہے، نفاس واجب ہے، وہ ابھی اس پر غسل بھی واجب ہوگا، نماز کے لیے وضو بھی واجب ہوگا، لیکن پانی تھوڑی مقدار میں موجود ہے کہ اس سے وضو تو کر سکتا ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، تو ابھی کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ پانی موجود ہے جس سے وضو کر سکتا ہے تو وضو کرے، اور غسل کے بدلے میں تیمم کرے، یعنی ایک ہی تیمم کافی ہوگا کیونکہ وضو اس نے کر لیا ہے. اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، برعکس ہو یعنی کیا؟ اتنا پانی ہو کہ جس سے غسل ہو جائے لیکن وضو کے لیے پانی نہیں بچ سکتا، تو وہاں پر یہ کرے گا کہ جی غسل کرے گا اور وضو کے بدلے میں ایک تیمم کرے گا، اور یہاں پر دو تیمم کا کرنا ضروری نہیں. ولو قدر علی الوضوء خاصة وجب، ہاں اگر یہ شخص یعنی مجنب کے علاوہ کوئی اور حدث ہے اس پر، استحاضہ، نفاس، مس میت وغیرہ، یہ فقط قدرت رکھتا ہو فقط وضو پر، وجب، تو فقط وضو واجب ہوگا. ویتیمم عن الغسل، اور تیمم کرے گا کس کے بدلے میں؟ غسل کے بدلے میں. کل عکس کی طرح یعنی کیا؟ اگر وہ قدرت رکھتا ہو غسل پر لیکن وضو پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو فیغتسل، غسل کرے گا ایک مرتبہ، غسل کرے گا اور تیمم کرے گا ایک مرتبہ، کس کے بدلے میں؟ وضو کے بدلے میں. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا آگاہی ہوں؟ آغا آصف، آغا آصف آف لائن ہو گئے ہیں کیا؟ جی جی واضح ہے آگا یہ مسئلہ. ما انہ یستق علیہ انہ محدث غیر جنب، یہاں پر توجہ کیجئے گا، یہ ما انہ سے ایک قسم کا مصنف پر اشکال ہے شارح کی طرف سے. دوبارہ توجہ کریں آغایون، ما انہ سے مصنف کا اشکال ہے، شارح کا اشکال ہے مصنف پر، کہ جی ہم نے کہا نا کہ اگر فقط وضو پر قدرت ہو تو پھر بھی ایک تیمم کرے گا غسل کے بدلے میں، اگر غسل پر قدرت ہو تو پھر بھی ایک تیمم کرے گا جو ہے وہ وضو کے بدلے میں، ایک تیمم ضروری ہوگا. کہتے ہیں کہ لیکن مصنف کی جو عبارت ہے ان دونوں کو بھی شامل ہے، یعنی مصنف کی عبارت بھی ان دونوں صورتوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے لیے بھی دو تیمم کرنا ضروری ہے. وہ کیسے؟ اس نے کہا ہے کہ وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُ الْجُنْبِ مَرَّتَيْنِ، یعنی جو شخص مجنب کے علاوہ ہے، یعنی حائضہ مستحاضہ جس پر غسل مسح میت واجب ہے، دو مرتبہ تیمم کرے گا، چاہے وہ غسل پر قدرت رکھتا ہو فقط وضو پر قدرت نہ رکھے وہ بھی دو مرتبہ کرے گا، چاہے جو وضو پر قدرت رکھتا ہو اور غسل پر نہ رکھتا ہو وہ بھی دو مرتبہ کرے گا، چاہے دونوں پر نہ رکھتا ہو وہ بھی دو مرتبہ کرے گا. تینوں قسموں کو شامل ہے، مصنف نے کسی کا استثناء نہیں کیا. وہ کیسے؟ کہا کہ مجنب کے علاوہ، اور یہ سب شخص جو ہم نے دونوں صورتیں بیان کی یہ مجنب کے علاوہ تھا نا، یعنی ایک شخص مس میت واجب تھی اسے کہیں گے کہ یہ مجرب کے علاوہ ہے، لیکن وہ تھا ایسا، وضو تو کر سکتا تھا لیکن غسل نہیں، لیکن مصنف کی عبارت کہہ رہی ہے کہ یہ بھی دو مرتبہ جو ہے تیمم کرے گا. ایک شخص ایسا ہے جو غسل مس میت واجب ہے، اسے کہیں گے کہ یہ غیر مجرب ہے، اسے یہی کہیں گے، مصنف کی عبارت کے مطابق اسے بھی دو مرتبہ کرنا چاہیے، جبکہ مصنف نے یعنی عبارت ایسی لائی ہے مصنف نے جو ان دونوں صورتوں کو بھی شامل ہے، جبکہ حقیقت کے لحاظ سے ان دونوں کے لیے فقط ایک ایک تیمم کرنا ضروری ہے، دو تیمم کرنا ضروری نہیں. مَا أَنَّهُ در حالانکہ یصدق علیہ سے مراد یہ شخص جو فقط وضو پر قدرت رکھتا ہے یا فقط غسل پر قدرت رکھتا ہے، اس پر صدق آتا ہے. کیا صدق آتا ہے؟ انہو محدث غیر جنوب، اس کو بھی آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ محدث ہے اور حدث بھی ایسا ہے جو جنابت کے علاوہ، لہٰذا مصنف کی عبارت کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ مرتین، دو مرتبہ تیمم کرے. یہ مصنف کی عبارت اس طرح ہے، لہٰذا کہتے ہیں فلا بد فی اخراج ہی، لہٰذا ضروری تھا فی اخراج ہی اس شخص کو خارج کرنے کے لیے جو فقط وضو پر قدرت رکھتا ہے یا غسل پر قدرت رکھتا ہے، اس کو خارج کرنے کے لیے ضروری تھا من قیدن، مصنف کوئی قید ذکر کرتا تاکہ یہ خارج ہو جاتے، کیونکہ ان پر دو مرتبہ تیمم واجب نہیں. وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ، شاید مصنف نے تَرَكَهُ قید کو ترک کر دیا اور یہ قید نہیں لگائی کہ جی جو غسل پر قدرت رکھے یا وضو پر قدرت رکھے تو اسے فقط ایک تیمم کرنا ضروری ہے، اس قید کو ترک کر دیا اعتمادن علی ظہور ہی، اعتماد کرتے ہوئے علی ظہور ہی کہ ایسے شخص کا جو قادر علی الغسل ہے فقط یا قادر علی الوضو ہے فقط، اس کا خارج ہونا ظاہر ہے، لہذا قید ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں اگر خارج ہونا ظاہر ہے؟ کہ اگر دو مرتبہ تیمم ہوتا ہے جب دونوں پر قدرت نہ ہو، جب ایک پر قدرت ہوگی تو پھر دو مرتبہ تیمم کیوں؟ فقط اسی جس پر قدرت نہیں ہے اسی کے بدلے میں تیمم ہوگا، واضح ہونے کی وجہ سے لہٰذا اس کو خارج نہیں کیا. جی شاباش. ما انہ یصدق علیہ، یعنی ہم نے یہ جو دو تھے بندے جو فقط وضو پر قدرت رکھتا تھا اس کو بھی ہم نے خارج کر دیا. کیا کہا ہم نے؟ کہ اس پر ایک تیمم ضروری ہے، اور جو غسل پر قدرت رکھتا تھا اس کے لیے بھی ہم نے کہا کہ جی ایک تیمم ضروری ہے، جبکہ مصنف کی عبارت اس شخص ان دونوں پر بھی تطبیق کر رہی ہے کہ جی ان کو بھی دو جو ہے وہ تیمم کرنے چاہیے. کیوں؟ اگر عبارت کیا ہے؟ یتیمم غیر الجنب، یعنی جو مجنب نہیں دو مرتبہ تیمم کرے گا، جو مجنب نہیں دو مرتبہ تیمم کرے گا، تو یہ اس شخص کو بھی شامل ہے نا جو غسل پر قدرت رکھتا ہے وضو پر نہیں رکھتا، کیونکہ اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجنب نہیں، یعنی غسل حیض مثلا واجب تھا. یا جو شخص وضو پر قدرت رکھتا ہے لیکن غسل پر قدرت نہیں رکھتا اسے بھی کہیں گے کہ جی یہ مجنب نہیں، مثلا غسل مس میت واجب ہے، تو اسے بھی، یعنی مصنف کی عبارت ایسی ہے جو ان دونوں کو بھی شامل ہے، جبکہ یہ ان کے لیے دو مرتبہ تیمم کرنا ضروری نہیں، لہٰذا مصنف کو چاہیے تھا کہ ان کو خارج کرتا، کوئی قید ذکر کرتا، پھر شاعر خود مصنف کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ مصنف نے وہ قید ذکر نہیں کیا، ان دونوں کو خارج نہیں کیا، وہ اس وجہ سے کہ ان کا خارج ہونا ظاہر تھا، واضح تھا، اسی لیے خارج نہیں کیا۔ غلام رسول واضح بھی بات ہے آغایون، آپ کے لیے واضح ہے؟ دوبارہ عبارت پڑھوں؟ ٹھیک ہے، واجب فی النیت قصد البدلیت من الوضوء او الغسل ان کانت تیمم بدلا عن عہدہما کما هو الغالب۔ ابھی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تیمم کی نیت میں بدلیت کا قصد کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ وضو کے بدلے میں تیمم کر رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ وضو کے بدلے میں تیمم کر رہا ہوں، اگر غسل کے بدلے میں تیمم کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ غسل کے بدلے میں تیمم کر رہا ہوں۔ کما ہوا الغالب، اور غالباً اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو تیمم ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے، یا وضو کا بدل ہوتا ہے یا غسل کا بدل ہوتا ہے، لہذا جس کا بدل ہوگا اسی کا قصد کرنا بدلیت کا ضروری ہوگا۔ ویجب فی النیت، واجب ہے نیت میں، کس کی نیت میں آگا؟ شاباش، تیمم کی نیت میں قصد البدلیت، بدلیت کا قصد کرنا، بدلیت کس سے بدل؟ من الوضو، یعنی یا تو قصد کریں کہ جی وضو کے بدلے میں انجام دے رہا ہوں، اب الغسل، یا قصد کریں کہ غسل کے بدلے میں انجام دے رہا ہوں۔ ان کانت تیمم بدلا عن احدہما، ہاں اگر تیمم ان دونوں میں سے کسی ایک کے بدلے میں ہو، کما ہو الغالب، اور غالباً اسی طرح ہی ہے کہ تیمم بدل ہوتا ہے، ورنہ بذات ہی خود واجب یا مستحب نہیں ہوتا، اکثر اوقات اس طرح۔ جی بالکل بالکل، شاباش، یہ سوال اچھا ہے کہ غالباً اس طرح ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، یعنی بدل نہ ہو، جی ہوتا ہے۔ آغا مہدی، آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ مہدی، آغا سلیم، عدنان ہے آن لائن؟ عدنان، شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آغا، غالباً جو تیمم ہوتا ہے یا وضو کے بدلے میں ہوتا ہے یا غسل کے بدلے میں ہوتا ہے، لیکن تین موارد ایسے ہیں جن میں تیمم خود بخود واجب یا مستحب ہوتا ہے، وضو یا غسل کے بدلے میں نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلا مورد نماز جنازہ ہے، جس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جی نماز جنازہ کے لیے طہارت شرط نہیں لیکن مستحب ہے، تو چاہے تو انسان وضو کرے، چاہے تو انسان غسل کرے، چاہے تو تیمم کرے، یعنی اگرچہ پانی وغیرہ موجود ہو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے، تو یہ جو تیمم ہوگا یہ وضو یا غسل کے بدلے میں نہیں ہوگا۔ جب وضو یا غسل کے بدلے میں یہ تیمم نہیں ہوگا تو قصد بدلیت بھی ضروری نہیں۔ دوسرا مورد آگا، انسان کے لیے مستحب ہے کہ طہارت کے ساتھ نیند کرے، رات کو جب جس وقت سوئے تو طہارت کے ساتھ ہو، تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ جی یا وضو کرے یا غسل کرے یا تیمم کرے، ہاں اگرچہ پانی موجود ہو پھر بھی تیمم کرے، وہ استحباب حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ جو بھی تیمم ہے یہ بھی وضو یا غسل کے بدلے میں نہیں، لہذا یہاں پر بھی بدلیت کا قصد کرنا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مورد آگا، تیسرا مورد یہ ہے کہ جی اگر کوئی شخص مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں سویا ہوا ہو اور وہیں پر ہی اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے، تو ایک کو لیے ہے کہ اسے خارج ہونے کے لیے مسجد نبوی یا مسجد حرام سے خارج ہونے کے لیے تیمم کرنا ضروری ہوگا، غسل وہاں پر نہیں کر سکتا، جائز نہیں غسل کرے، بلکہ تیمم کرنا اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ تیمم بھی وضو یا غسل کے بدلے میں نہیں، لہذا قصد بدلیت یہاں پر ضروری نہیں۔ آگا دیکھیے گا، اسی تیسرے مسئلے کے ساتھ مربوط ہے، یہ جو کہا نا کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی یا مسجد الحرام میں مجنب ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کر کے باہر نکلے، غسل کرنا جائز نہیں، ایک قول یہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا قول بھی ہے۔ وہ دوسرا قول یہ ہے کہ جی اگر وہاں پر پانی موجود ہو اور یہ غسل کرے تو مسجد نجس بھی نہ ہوتی ہو، اور تیمم سے کم مقدار وقت یا اس کے برابر جو ہے وہ غسل کرنے میں لگتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ غسل کرے۔ ہاں اگر زیادہ وقت لگتا ہے یا مسجد نجس ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ غسل جائز نہیں، کیا واجب ہوگا؟ تیمم واجب ہوگا۔ جبکہ دوسرا قول یہ کہ جی نہیں، ہر حالت میں تیمم واجب ہوگا۔ تو یہ جو تیمم ہوگا ہر حالت میں تیمم واجب ہوگا، غسل جائز ہی نہیں ہوگا، تو اس قول کے مطابق یہ تیمم جو ہوگا وضو یا غسل کے بدلے میں نہیں ہوگا۔ فلو کان تیممہ اگر اسی تیمم کرنے والے شخص کا تیمم نماز جنازہ کے لیے ہو، اول النوم علی طہارت، یا طہارت کے ساتھ سونا چاہتا ہو اس کے لیے ہو، اول خروج ہی، یہاں یہ تیمم ہو لخروج ہی، یہ خارج ہو جائے، جنوباً من احد المسجدین، جی یہ خارج ہونا چاہتا ہے، درحالہ کہ جنابت کی حالت میں ہے، دونوں مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد سے خارج ہونا چاہتا ہے، تو اس وقت ایک قول کے مطابق تیمم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان تینوں موردوں میں یہ تیمم بدل نہیں ہے وضو یا غسل کا، لہٰذا بدلیت کا قصد کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ علی القول کا تعلق اگر فقط اس کے ساتھ ہے، لخروج ہی جنبن کے ساتھ، یعنی تیمم کرنا واجب خارج ہونے کے لیے، کس بات پر؟ علی القول بے اختصاص تیمم بذلک، جب ہم اس قول کے قائل ہو جائیں گے تیمم خاص ہے اسی، یعنی تیمم خاص ہوگا اسی کے ساتھ، یعنی اس صورت میں فقط تیمم کر سکتے ہیں، غسل کرنا جائز ہے نہیں۔ اس صورت میں مطلب کیا کہ جی اگر خارج ہونا چاہتے ہیں جنابت کی حالت میں تو فقط تیمم ہی صحیح ہے، غسل آپ کے لیے صحیح نہیں۔ کما ہوا عہد و قول المصنف، جس طرح مصنف کے دو قولوں میں سے ایک قول یہی ہے اسی مسئلے کے بارے میں۔ کس مسئلے کے بارے میں؟ اگر کوئی شخص مجنب ہو جائے مسجد الحرام اور نبوی میں تو غسل کرنا جائز نہیں، بلکہ تیمم کر کے اور خارج ہو جائے۔ لم یکن بدلن، یہ آگا لو کا جواب ہے، لو کان تیممہ لصلاۃ جنازہ او لنوم علی الطہارۃ او لخروج ہی، اگر اس طرح کا تیمم ہو، لم یکن بدلن عن احدہما، تو یہ تیمم جو ہوگا وہ غسل یا وضو کے بدلے میں نہیں ہوگا۔ جب وضو یا غسل کے بدلے میں نہیں ہوگا تو قصد بدلیت بھی شرط نہیں ہے۔ ما احتمال بقاء العموم بجعله فیها بدلا اختیاریا، آگاہ دیکھیے گا مصنف نے کیا کہا تھا، مصنف کی عبارت پر تھوڑی توجہ کریں۔ ویجب فی النیت قصد البدلیت، ویجب فی النیت قصد البدلیت، تیمم کی، برادران جو آن لائن ہے متوجہ رہیے گا کہ ویجب فی النیت قصد البدلیت، مصنف نے کہا تھا کہ تیمم کی نیت میں بدلیت کا قصد ضروری ہے، اور مصنف کی یہ عبارت عام تھی، تمام موارد کو شامل تھی، کہ جس مورد میں بھی جب بھی تیمم کرنا چاہیں تو بدلیت کا قصد ضروری ہے۔ اگر آصف آواز پہنچ رہی ہے، آصف، آغا سلیم، آغا زاہد، آغا دیکھیے گا مصنف نے کیا کہا تھا کہ نیت میں بدلیت کا قصد ضروری ہے، یعنی تیمم کے جتنے بھی موارد ہیں ان میں بدلیت کا قصد ضروری ہے، لیکن شارع نے تین موارد کو خارج کر دیا کہ جی یہ تین موارد ایسے ہیں جہاں پر بدلیت کا قصد ضروری نہیں۔ ابھی شارع کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مصنف کی عبارت کو اپنے عموم پر باقی رکھیں، اور ہم یہ کہیں کہ جی جہاں پر بھی تیمم کیا جائے تمام موارد میں بدلیت کا قصد ضروری ہوگا، جس طرح مصنف کی عبارت ہے، کسی چیز کو استثناء نہ کریں۔ ہاں تو ہم کہیں گے جی آپ نے تین جو موارد بیان کیے، تو کہیں گے کہ جی باقی جو موارد ہیں ان میں جو ہم قصد بدلیت کر رہے تھے وہ اضطراری حالت میں تھا، یعنی وہ بدلیت کا قصد تھا اضطراری حالت میں، لیکن ان تین موارد میں جو بدلیت کا قصد ہوگا وہ اختیاری حالت میں ہوگا۔ یعنی کیا؟ نیند کے لیے وضو بھی کر سکتا تھا، غسل بھی کر سکتا، لیکن اختیاراً اس نے تیمم کو بدل کے طور پر اخذ کیا ہے وضو اور غسل سے۔ اچھا، نماز جنازہ کے لیے یہ غسل بھی کر سکتا تھا، وضو بھی کر سکتا تھا، لیکن اختیاراً پانی بھی موجود تھا، اختیاراً اس نے وضو کو اخذ کیا ہے کس کے بدلے میں، جو ہے وہ تیمم کو اخذ کیا ہے کس کے بدلے میں، وضو اور غسل کے بدلے میں۔ ما احتمال، یعنی احتمال یہ ہے کہ بقاء العموم، کہ عموم باقی رہے۔ عموم باقی رہے، کس کا عموم باقی رہے؟ آغایون مصنف کی عبارت کا، وَيَجِبُ فِي النِّيَّتِ قَصْدُ الْبَدَلِيَّتِ، یہ عموم باقی رہے۔ عموم باقی یعنی تمام موارد میں قصد بدلیت ضروری ہے، بِجَعْلِهِ فِيهَا، کہ آپ قرار دیں تیمم کو، فِيهَا یعنی ان تینوں موارد میں، کون سا؟ بدلاً اختیاریاً، کہ یہ ان تینوں موارد میں جو ہوگا وہ بدل اختیاری ہوگا، ان کے علاوہ میں باقی میں جو یہ تیمم ہوگا وہ بدل اضطراری ہوگا۔ آغا مہدی۔